سورة الفرقان درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا ويدي أساطير الأولين دادي كسيد بخوانو اكتتبها چلیکی دیلرا فهی تملا علیه ندالستیشی پدمانده بکرتاو و اسویلا سهر او مازیگر. رنبه باب تردن هم نمبر آیات فورده او پده که نفید شرک فی البرکت اکڑا. تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدی لیکون للعالمین نزیرا. او بیا دلائل اقلیا او بیا رد پا مشرکینو پشپگو جوه سرا او بیا زجر بالانکار القرآن او قرآن مانے اترازات تدی او بیا زجر بالانکار الرسل ام نمبر آیات کے او اترازات تدی پا پیغمبر مانے ام اتم او نهم نمبر آیات کے. نو فرمائی فدی آیات کی قالو اساطیر الاولین وای دی چی دا کسی دا پخوانو دی سنگا چی قرآن کریم پاغا رد دا مشرکین پا وجوه ستاو سروکو یو دا چی طاقت دا پیدا کولو نلری دویم دا پا خپل پیدایش کی مختاجو دریم دا چې د خپلو ځانونو لپاره د ضرر او د نفع اختیار نه لري سلورم ولا یملکون موتا ولا حیاتا نخو زیمدار دی د مرگ او پینزم ولا حیاتا او نه د جوان او شپگم ولا نشورا او نه د دوباره را پاسیدو. نو دا شپگ اترازات اوکڑو پا چا بانده پا مشرکینو پا آغا چیغی ور ترامدد شوی آیا چی تاسو ور ترامدد شوی وایی نو سکارو نکولی شی. نو دلتا چی کلا قرآن دی پا آغا شرک مندی ردو که نو دی قرآن تا نسبت دروغ و شورو که نو یو خبر دا کهی چی دا این هازا الا افکون افترا ندی دا قرآن مگر پا دروغا دا دروغ دی دا دی جوی چی یه را ستاسو دا اولیه کرام و ستاسو دا نیازبین خلق سنیشی کوله و دا نیکان خلق چی دنیا که تیر شوی دیدی سنیشی کوله زیمدار ندی منگا و ترامدد شوی و منگا اللہ تا وسیله کو او دی زمنگ دا پار وسیله دا دی وی چی دی سنیشی کوله دا قرآن دا زان نجوڑ کو بیا دروغ دی افک دروغ دی او دویم خبره افتراهو دا زان نجوڑ کرده دی دریم خبره وعانه علیه قوم آخرون در دسو که امداد کهی رازی خیی ورتا نو زجره پی انکار در قرآن ذکر که پکد جا ظلم و زورا زجره وطا ذکر که پا دی آیات که چه تحقیق راتلی وکڑ پا ظلم او پا دروغ مانده. نو اس سالورم ده دی اتراس پا قرآن کریم مانده سوی وقالو اساطیر الاولین وای دی چه دا کسی دا پخوانو دی کله چې با قرآن کریم د نوح علیه السلام نه راوالی تر د عیسی علیه السلام پورې چې څومره انبیا علیه الصلات والسلام او د هغې په مقابل کې قومونه ذکر شوي دي نو نجات به الله تبارک وتعالی ورکو چاله پیغمبر او د پیغمبر تابعدارو له او الله تبارک وتعالی په عذاب کې به ګرېدل او په سزا کې څوکو څوک چې خلاف د پیغمبر نو. نو چې دا د نوح علیه السلام نه راوالی او تر د عیسی علیه السلام پورې چې کوم پیغمبران ذکر دي او د هغې قومونه ذکر دي دا پخوانۍ کیسې دي دی زودی دا پخوانۍ. نو قرآن کریم ورته څو ځایونو کې ویلي دي سورة البقره کې ورته ویلي دي راوړی یو سورت په شان ده دی 23 نمبر آیات کې سورة الهود کې دیارلسم نمبر آیات کې ورته ویلي دي راوړی کنه سورة الیونس کې 38 نمبر آیات کې ورته ویلي دي راوړی کنه سورة الإسراء كي 88 نمبر آيات كي كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. إنس أو جن كي سمرة طاقت لرأي وزي شهيدا سي قرآن پیش كي أو پو سورة التور كي ورتوي فليعدوا بحديث مثله إن كانوا صادقين راري دا قرآن غني بيان راري فليأتوا بحديث مثله سورة التور کے 34 نمبر آیات کے راوڑی کندا سے بیان دیتا تاسو کسے پخوانو آئے پیش کئی قرآن چے سنگا پخپل مدعا بانی دلیل پیش کئی دا سے دلیل پیش کئی راوڑی کندا سے قرآن ہو وقت او خواہی پیدا کول چا کری دی اخومنی ربوبیت رب سوکتے اخومنی خالقیت منی حسن منی اولوہیت نمانی دا اللہ تبارک و تعالی دا پارای شفارسیان گرزولی دی او وسیلی گرزولی دی نو چکلا دا دی دا وسیلی رد کئی او دا دی دا شرک رد کئی نو قرآن تا نسبت تا دروغو کئی دا کسی دا پخوانو دی ممنی دا کسی میسی دی نکت اکتا تباہا دا لکلی کی گی لکی دے لرا فہیتم لعلیه نو دا لستیشی پا دماندے بکرتن و اسویلا سحر او مازیگر پینزم خبرا داو لسوکلی کی اساطیر الاولین نکت تبها لیکی دیلارا او شپگم خبرا تملا علیه دادت لسوکلی کی سوکی و تخی بکرتن و اسویلا سمرا دروغ او بیمانه نه کار واغسته دا الان کې سوق داسي وو چې د قران غو نه کور آیاتونه د نبی علی السلام ته زود کی او نبی علی السلام دا غنه از د کی او بیا خلق ته وی دا خو یو داس انقلاب برپا کیدو واله دی چې و خود الله تبارک وتعالى چې د دې قران په نزول سره چې پیغمبر لې که می خوش خبره ده مخ کنه ور کولی هغه په خپل سترګو غیولی دی چې رختیا شوې که رختیا نشوي. قرآن خداسي کتاب دی قرآن خداسي کتاب دی لکه څنګه چې ابل رزمنګه وې وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبل یعنی زبولا چتا سنن دی کمزوری گنی زبول ادا سے طاقت ورکم چ خلافت پدی دی چلی کی پدی دنیا کے او دا خود لی شو خلفائے راشدین تو گورا او بیا تر او گورا سو سو صدو پوری د مسلمانانو غزور او طاقت تو گورا چ اللہ تبارک و تعالی د قران پر ذریعے سر جدی تے کیسو نسبت کاو اگے قران کم انقلاب پ دنیا کے راوستے دا نندے یہ ملک تے قران او د سنت تعلیمات جاری کی فالله یقینو که کداغی سوک مخ کی شداغی قوم نا او کداغی قوم چا مقابله وکړه دا داسې د خیر او د برکت کتاب دی خو بشرط دی چې دته د الله تبارک وتعالى هغه کتاب چې دنیا و آخرت رڼا کول والا او د رڼای کتاب په حیثیت سره دته وکتی شي او د سره معامله اغه شانوشی څنګه قرآن زمنګ نه غوختی دا ته بیا ګورا ستا ژوند ستا معاشره ستا ملک ستا قانون ستا عدل ستا انصاف او ستا په ملک کې د الله تبارک وتعالى رحمتونه او د الله تبارک وتعالى فضلونه او دنیا کې خود دې لپاره به سختای تیرای پیغمبرانو وګوره څومره څومره تکلیفونه تیر کړی دي او د تکلیفونو نه پس الله تبارک وتعالى خولی دا دادا سے نہ چی پلاس کی بے زرغنہ تکلیفونه بدر باندې راضی چکل د دې کتاب خدمت کای او د دې کتاب اشاعت کای نو دا شپق اعتراضونه د دې په شرک باندې په وجوه سته باندې نو دې شپق اعتراضونه د رنگ په قرآنی کریم باندې وکړو او دا غی د پاره زجر ذکر کو او ور سره جواب کای قل انزله الذی اوایا نازل کړی د قرآن لره اغه ذات يعلم السر چپوه دی پا پتو مانده فی السماوات والارد پزمکه او پزمکه که انهو کان غفور الرحیم دا اللہ تعالی چه ده دی بخون کې رحم کون کې، مطلب دا چې دا د چا د انسان یا د یو قوم یا د یو کومیټه جوړ کړی کلام نه دی چې تاسو دې ته نسبت اساطیر الاولین کوي، بلکې دا داسې ذات را لېږلی دی چې ځمکه او اسمان کې د هغه د علم د احاطې نه بهر هېڅ شی نشته، خو د دې باوجود د داسې ذات د کتاب نه انکار کول دا د سزا ورکولو محل لري. لیکن الله تبارک و تعالی غفور و رحیم دی چې په تاسو عذاب نه رالیږي، ورنا دی کتاب ته دا نسبت کول دا تاسو چې کوم کوي دا خو د سزا ورکولو هغه ځای دی او د سزا ورکولو مستحق یی، خو الله تبارک و تعالی غفور و رحیم دی، نو زه کوی انه کان غفور الرحیم دی الله تعالی به هم کې رحم کوونکې چاله توفیق ورکی او د قران تعلیمات ورته لار او رهنمایی په اورېدو سره او د قران په نزول سره او د قران په اورېدو سره الله تبارک و تعالی ورله د توبې توفیق نصیب کی او نیغې لارې ته راشي، الله به هونکې رحم کوي، تیر ګناهونه ورته معاف کی. یا دا که په تاسو باندې د دې وجې نه عذاب نه راولي، نو دا د الله تبارک و تعالی غفور و رحیم دی چې عذاب در باندې رانشي، موقع یې دله درکړه، د دې موقع نه پیدا واخلئ، ورنه د آخرت د عذاب نه خو بیا څوک بچ کېدی نشي چې څوک په خلاف کې لړ شي. وقالو وای دی مال هذا الرسول، څه شوي دی پیغمبر لرا، یاکل الطعام چې خوري خوراک، ويمشي في الاسواق او ګرځي بازارونو کې، لولا انزل الیه ملک ولی لنازلیږي د سکه فرشته، فیکون معه نذیرا چې شي د سره یره ورکوونکې. نور اعتراضات اوس دلته هغه په پیغمبر باندې، څنګه چې مخکې اعتراضات په قرآن کریم باندې وکړو، نو د قرآن پیش کوونکې څوک؟ نبی علیه السلام. نو په نبی علیه السلام اعتراضات شروع کړو، او وای دی څه شوي دی پیغمبر لرا چې خوري خوراک لرا، یاره دی خو څنګه پیغمبر دی، دی خو خوراک کوي. بل طرف ته ویمشي فی الاسواق، او ګرځي بازارونو کې، یاره دا څنګه پیغمبر دی، دا مو انسانانو غوني په بازار کې ګرځي. لولا انزل الیه ملکن ولن نازلیږي د سکه فرشته. دریم چې یاره دی ځان ته پیغمبر وای، پکارو چې دنه مخکې رستو پرشته روان وي چې څوک خلاف کوي چې یک د مغیله سزا ورکولې، نو د ده سره پرشته ولې نشته؟ فیکون معه نذیرا چې شي د ده سره یره ورکوونکي. نو د دې جواب په شلم نمبر آیات کې انشاءالله را روان دی، الله تبارک و تعالی د دې جواب کوي، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لا یاکلون الطعام، ندی لیګلی منګه په خواستانه پیغمبران، مگر دا چې ودی چې خوړه به خوراک، ویم شونه فی الاسواق، او ګرځیدل به بازارونو کې. الله تبارک و تعالی وی ستانه مخکې هم پیغمبران لیګلی دي، نو دا څه مطلب چې ګنې د پیغمبر به د انساني ضرورت غونی د خوراک ضرورت په پیغمبر ته نه، دا خو انسان دی، بشر دی، او خپل دنیایي ضرورتو د پاره به د بازار ته نزی راځي، د دغه به ضرورتي، نو د پیغمبر باندې اعتراضات شروع کړو چې دا څنګه پیغمبر کیدی شي. او یلقا الیه کنز، یا ولن را غرزیږي د ته خزانه، او تکون له جنت، یا شي د پاره باغچه، یاکل منها چې خوراک کوي د دینه، یره څنګه پیغمبر دی، منګه خود سره د عام انسانانو غونتی برتا ولید د دغه خصوصیت نشته چې غنې د سکه د برن اسمان نو ته خزانی را غورځيږي، یا چې کم دینو د ډیر مال او دولت ته، یا د دو باغچی دی چې غینه خوراک کوي. وقال الظالمون، وقال الظالمون وای ظالمان، ان تتبعون الا رجلا رجلا مسحورا، تاسو تابعدار نه کوي مگر در سړی چې سحر پېښوي دی، یاره کنز او خزانه ورته ولې نه راغورځیږي، باغ وغیره ولې نشته؟ کچر دی د الله د طرف نه پیغمبر وی او دی د پیغمبرۍ دعوه کوي، نو ولې الله داسې معمولی حیثیت والا باندې خپل پیغمبر ګالیږي؟ نو د دې ظالمانو اخیری وینا دا وه چې دا داوا چې دی د پیغمبرۍ کوي او دا داوا دی د کلام کوي چې دا کلام ماته د الله د طرف نه راځي. نو دا داوا د پیغمبرۍ او د دې کلام د پیش کولو دا داوا د داسې وګڼئ ګویا ته به وایي چې سحر پیش شوي سحر پیش شوی دی لکه چې په ده سحر شوي ان تتبعون الا رجلا مسحورا. نه دی دا مگر یو سړی چې سحر پیش شوی دی دا د سحر د سحر د اثر د وجې نه دی دا خبرې کوي. نو قرآن کریم فرمایي انظر کیف ضربوا لک الامثال وګوره سرنګي بیانوي تا لره مثالونه فضولوا نو گمراه شو فلا یستطیعون سبیلا نو طاقت نه لري د لارې نیغې چې د پیغمبر دپاره داسې مثالونه بیانوي او وایي نو دا د دې د گمراهۍ غټه نښه ده او د دې گمراهۍ د وجې نه صحیح لارې نه الله تبارک وتعالی وایي فلا یستطیعون سبیلا د صحیح لارې نه رک شوي دي او گمراهان شوي دي. تبارک الذی برکت اچونکي هغه ذات ان شاء که خوښه شوه جعل لک خیرا من ذالک نو به ګرځئ تا دپاره غوره د دینا جنات باغچې تجری من تحتها الانهار چې روانې به وي د لاندې د دینه ولې ویجعل لک قصورا او به ګرځئ تا لره ماڼۍ. د الله برکت اچونکي د قدرت نه دا خبره لرې نه ده چې د یو باغ په ځای باندې تا له ډېر باغونه درکړي او دارنګي ماڼۍ دلته درکړي. ناګر که د داسې اعتراض کوونکو ټولې مطالبې دې اعتراض کوونکو ته وښودلی شي هم پیغمبره چې دې کوم اعتراضونه کوي دا ټولې مطالبې د دې ته د مشاهدې په شکل باندې په دنیا کې وښودلی شي هم نو دې ګورې بیا ایمان نه راوړي ولې بلکې زو بالساعت بلکې درو وایي دې په قیامت باندې چې تپوس چې پیغمبر ورته ووایي چې دا به د الله تبارک وتعالی د هغې بندګانو دپاره دا جنتونه او دا ماڼۍ او دا خوشحالۍ به د هغه چا دپاره وي چې حساب کتاب کله وشي. نو دوی به حساب کتاب به کلی دا دروغ وایي حساب کتاب پکې چا راوستی دا به کلی د قیامت نه څوک راغلی دی. نو پیغمبره دی قیامت نه مني نو که دې ته دا ټول چې د دې مطالبې دي دا ورته وښودلی شي هم په خودلو سره بیا به هم دې ته نسبت ته دروغ کوي بل کذبوا بالساعت نو په دې کې زجر ورکوي منکرینو لا او په دې آیاتونو سره د نهم آیات نه واخلي اوس د 34 نمبر آیات پورې دویم باب شروع شو او په دې کې دویم ځل باندې دعوه وکړه د توحید تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک په دې سره دعوه د توحید په دویم ځل باندې او بیا زجر منکرینو ته ورکوي یولسم نمبر آیات کې او بیا زیر او بشارت ورکوي پنځلسم نمبر آیات کې او بیزاری د نیکان خلکو چې چا دا نیکان را مدد کړي وو نو د هغې بیزاری به بیان کی 17 او 18 نمبر آیات کې چې چا به را مدد کول او جوابات اعتراضاتو شلم نمبر آیات کې او په اخر کې تخویف اخروی او افسوس د نافرمانی کوونکو د پیغمبر نه او تسلی نبی علیه السلام ته او تخویف اخروی بیان کی. نو فرمایي په دې آیات کې بل کذبوا بالساعت زجر للمنکرین د قیامت تفاره بلکې دروغ وایي دی په قیامت باندې واعتدنا لمن كذب بالساعه او تیار کړی دی موږ د پاره دا غچا چې دروغ وي په قیامت باندې سعيرا اور ته خو قیامت نه مانی خو چې کله غور کې واچول شي او ما د چا د پاره تیار کړی دی او ته دا غي نه انکار کوي نو تا ته پته ولګي اذ رأتهم من مكان بعيد کله چې ویني دی دلرا د زیلرینا سمعون او ربالها دلرا تغيظا غصه کوونکې وظفیرا هڼېدونکې. الله تبارک وتعالی فرمایي چې ته خو انکار کوې خو چې کله دې ته وغورځولې شي نو پته به ته ولګي چې دا څنګه رښتیا وه او که دروغ وه او دا داسې هولناک او خطرناک حالت فی چې د لرې نه به ته د هغه هغه غصه د جهنم او د لرې نه د هغه هغه هڼېدل به اورې وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا كلچ غرزولي شديتا دا غزاي تنگتا كلچ غرزولي شي منها دينا مكانا ضيقا غزاي تنگتا مقرنين تړلي شيوي دعوا هنالك ثبورا نو چغي بوي په دغه وخت کې د پاره د هلاکت کلچ ورته غرزولي شي نو د هر مجرم د پاره و د سزا خپل خپل زي او په زنجیرونو با تړلي شيوي او د زنجیرونو د تړلو نه مطلب دا نه دی چې ګنه یره د دې به وتختی د زنجیرونو تړلو نه مطلب دا چې دې ټول امیدونه ختم کی چې اوس کلک تړلې شوی د خوځېدو هم نه کتا سه امید ساتو چې زه حرکت وکم د حرکت نه هم په تړلو سره وته دی نو دا نه چې ګنه د الله تبارک وتعالى د جهنم نه دی تختی دی شین زه کوي تړلی نه بلکې تړل د پار د پورا پورا امید د دې د ختمولو الله تبارک وتعالى او دی به دغه ټیم کې بیا هلاکت ته چغي وای چې افسوس چې موږ هلاک شوې نو ورته به ویل شي لا تدعو اليوم ثبورا واحده موږ وړي نن ورځ هلاکت یو ودعو ثبورا كثيرا وړي هلاکت نډیر نن ورځ یو هلاکت موږ وړه نن ورځ ډیر هلاکت نو وړه هم نو مطلب دا ارسم رتو چغی وای د خپل چغو په واجب باندې د دې عذاب نه بچ کې دی نشي او کته وای چې زه هلاک شم او ختم شم زما کیسه ختم شي نو کیسه د ختمې دوه ول نه دا زکا چې ته همیشه د پاره د الله د کتاب او د الله د پیغمبر نه خلاف کو او همیشه د پاره هغه عذاب چې دا غي د پاره د خلاصې دوه ته د هلاکت ناری ووي خدغه ناری به د پکار ناراضی الله دې مونږ وساتي وقالوا اساطير الاولين اكتتبها وايدي چکسید پخوانوري چلیکلی دی دلرا فهیتم لا علیه بکره واسیلا ندال استیشی پدمان سحر او بیگا قل انزله الذي هو نازل کړه دی قران لرا غزات يعلم السر في السماوات والارض پو دی پپټو پاسمان نو پسمګه کی انه کان غفور الرحیم دد الله تعالی بہن کے رحم کو ان کے وقالو وایدی ما لهذا الرسول سشوی دے پیغمبر لرا رسولی وقالو وایدی ما لهذا الرسول سشوی دے پیغمبر لرا یاکل الطعام چی خوری خوراک لرا و یمشی فی الاسواق او گرزی بازارونو کے لولا انزل الیہ ولنازلی گدتا ملک فرشتہ فيكون معه نذيرا تشيد سر ير وركون كي او يلقى اليك اليه كنز يا غرزي ولنرا غرزي او يلقى يا غرزولي شي اليه دتا كنز خزانه او تكون له جنه يا شيد لرباغچا ياكل منها چ خوراك کی ددینا چ خوراك کی ددینا وقال الظالمون واي ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابیداری نکوئی مگر د یو سړی چې سحر پیښو دی انظر کیف ضربوا لك الامثال وګورا سرنګ بیانې تالر مثالونه ودلوا نغمراشو رکشو د سیلارنا فلا يستطيعون سبيلا طاقت نلریدنا لارنیږي تبارك الذي برکت اچون کې آغازات ان شاء اك خوخیشی جعل لك خيرا من ذلك نوب غرزي تالرا غورد دينا جنات تجري من تحتها الانهار باغي چي چرواني بويد لاند دينا ولي ويجعل لك قشورا اوب غرزي تالرا ماناي بل كذبوا بالساعه بل كي دروغ ودي قيامت ماندي واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا او تیار کړي دي من د فاردا چاچ دروغ وي په قیامت ماندي اور اذ راتهم كلجويني دي جهنم لرا من مكان بعيد زيلرنا سمعوا لها نوري بدي جهنم لرا تغيظا قسكون كي وزفيرا او هنيدون كي واذا القوا كلج غرزول شي منها ددي جهنم نا مكانا ضيقا غزاي تنتا مقرنين تدلي شوي دعوا هنالك ثبورا تشغبوي بدغ وقت دالاكات لا تدعو ثبورا واحدا مغواړی نن رضی علاقت لا تدعو اليوم ها لا تدعو اليوم مغواړی نن رضی ثبورا واحدا هلاكت يو ودعو ثبورا كثيرا اغواري هلاكت ها دير